publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 6. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Wybory prezydenta w maju tylko korespondencyjnie. Sejm przyjął wieczorem ustawę autorstwa PiSu. Premier Wielkiej Brytanii na oddziale intensywnej terapii. Od kilku dni Boris Johnson zmaga się z koronawirusem. Wieczorem jego stan się pogorszył. Rolnicy mają czas do połowy czerwca na składanie wniosków o unijne dopłaty. Bruksela wydłuża termin o miesiąc. Sejm uchwalił ustawę w sprawie głosowania w wyborach prezydenckich. Mówi ona, że głosowanie odbędzie się jedynie drogą korespondencyjną oraz że w przypadku stanu epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę wcześniej określonego w postanowieniu terminu wyborów. Przy czym termin ten musi być zgodny z zapisami Konstytucji. Ustawa dotyczy także ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich. Przyjęty projekt autorstwa PiSu był drugim. Został zgłoszony wczoraj po południu. Kilka godzin wcześniej Sejm nie zgodził się, by wprowadzić do porządku obrad pierwszy projekt w sprawie głosowania korespondencyjnego. 228 osób głosowało wówczas za jego wprowadzeniem, 228 przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu. Wśród nich lider Porozumienia Jarosław Gowin, który oświadczył później, że podaje się do dymisji, ale jego ugrupowanie pozostaje w Zjednoczonej Prawicy. Wieczorem do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Konstytucji autorstwa posłów Porozumienia. Dotyczy propozycji nowego ukształtowania kadencji Urzędu Prezydenta. W projekcie zapisano, że prezydent jest wybierany na jedną, 7-letnią kadencję, ale że przepis ten stosuje się do kadencji obecnie urzędującego prezydenta, która skończy się z upływem okresu ustalonego w zmienianych przepisach Konstytucji. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 4413. 107 osób zmarło. Większość ofiar śmiertelnych to osoby starsze, obciążone chorobami współistniejącymi, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Większość osób, która niestety z powikłań umiera, to są osoby ze współistniejącymi schorzeniami i duża część z nich, biorąc pod uwagę średnią wieku, to są jednak osoby starsze. Ministerstwo poinformowało, że od początku epidemii wyzdrowiały 162 osoby. Zakażony koronawirusem brytyjski premier jest na oddziale intensywnej terapii. Trafił tam wieczorem. Downing Street zapewnia oficjalnie, że choć stan szefa rządu się pogorszył, to przeniesienie go na oddział to środki ostrożności. Jeszcze we czwartek premier Johnson stał na schodach Downing Street. Oklaskiwał pracowników brytyjskiej służby zdrowia. Nie wyglądał wtedy dobrze. W niedzielę podróż do szpitala, a w niemal dobę później jego obowiązki przejął szef dyplomacji Dominic Raab. W tych warunkach premier poprosił mnie, bym tam, gdzie to konieczne, zastąpił go w realizacji planów rządów, by pokonać koronawirusa. Premier otrzymuje doskonałą opiekę w szpitalu Świętego Tomasza. W szpitalu, który od Downing Street dzieli kwadrans piechotą, po drugiej stronie Tamizy izba gmin, obecnie zamknięta. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. We Włoszech drastycznie spadła liczba stwierdzonych nowych zakażeń z blisko 3000 w niedzielę do 2000 wczoraj. Podczas konferencji prasowej ochrony cywilnej poinformowano, że choruje ponad 93 tysiące osób. Do 65% wzrósł odsetek przechodzących chorobę lekko i przebywających w domu. Profesor Luca Riccheldi z kliniki Gemelli zwrócił uwagę, że znów spadła liczba pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Natomiast w skali tygodnia liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali spadła aż o 90%, a liczba zgonów o 20%. Dzisiejsze dane potwierdzają pocieszającą nas tendencję spadkową panującą od kilku dni. Środki bezpieczeństwa okazały się skuteczne. W sumie we Włoszech stwierdzono ponad 132 tysiące zakażeń. Zmarło ponad 16,5 tysiąca osób, a wyleczyło się niemal 23 tysiące. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Były arcybiskup Melbourne, potem Sydney oraz były watykański skarbnik George Pell został uniewinniony od zarzutu molestowania seksualnego nieletnich. Decyzja Sądu Najwyższego Australii oznacza, że 78-letni obecnie hierarcha może opuścić więzienie. Kardynał Pell został skazany na 6 lat więzienia o zaostrzonym rygorze w marcu 2019 roku w procesach dotyczących rzekomego molestowania dwóch 13-letnich chórzystów. Od samego początku hierarcha deklarował swoją niewinność. Jest ostateczna zgoda na przesunięcie o miesiąc do 15 czerwca terminu składania wniosków o unijne dopłaty przez rolników. Bruksela już wcześniej sygnalizowała, że pracuje nad takim rozwiązaniem. Wczoraj procedury zostały sfinalizowane.

Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Grupa T-Rex w Trójce o poranku, jak łyk mocnej kawy. Także muzycznie będziemy starali się Państwu umilać najbliższe godziny. Teraz to już 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasz program. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Zaczynamy w składzie Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Liczymy na Państwa udział w audycji. Polecamy niezmiennie 2 dwójki i 7 trójek. Kuba Witkowski dziś przy telefonie do godziny 10. Także czynny jest już nasz adres zd@polskieradio.pl. Za 4,5 minuty sprawdzimy, co przed nami w programie. Wcześniej drugi łyk mocnej kawy. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Gdyby tylko wiedzieć. na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. W Trójce. Swoją drogą, pani Edyta szykuje się do wydania nowej płyty. Ta ma pojawić się na początku maja. Już w Trójce nie możemy się tego momentu doczekać. Tymczasem 17 minut po godzinie 6. Sprawdźmy, co przed nami do godziny 10. Zapraszamy do Trójki. A w programie m.in. ważne rady dla alergików. Mamy wiosnę i mamy sezon na uczulenia. Jak osoby zmagające się z alergiami powinny postępować w czasie epidemii? Naszym gościem będzie doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Pytanie od państwa, jak najbardziej wskazane, polecam już teraz także w tej sprawie 2 2 7 3. Rozmowa z panem doktorem przed godziną 10. Proszę nie przegapić tej rozmowy. Wcześniej 2 salony polityczne Trójki, kwadrans przed 8 gościem Beaty Michniewicz będzie rzecznik prezydenta, pan Błażej Spychalski. Mniej więcej pół godziny później porozmawiamy z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. A co poza tym w naszym programie? Przed 7 Ernest Zozuń i raport o stanie pandemii. Chyba jest lepiej, bo pierwszy raz odnotowaliśmy w Nowym Jorku mniej zgonów niż poprzedniego dnia i oby to był dobry znak. Zapytamy także, jakie prawa przysługują klientom linii lotniczych, którzy nie mogą skorzystać z kupionych wcześniej biletów. W tej sprawie połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Beatą Płomecką. To po 9. Sprawdzimy też, jak skutecznie zdezynfekować samochód. To jest taki domowy środek do odkażania. To jest mieszanina wody i spirytusu. Pryskam kierownicę, pryskam drążek zmiany biegu. W trudnych czasach musimy sobie jakoś radzić. Jak wiemy, coraz więcej usług przenosi się do internetu. Są tego kolejne przykłady. Ta inicjatywa Szkoły Rodzenia Zdalnej ma możliwość wprowadzenia jakiegoś ładu, spokoju, uspokojenia tych kobiet, nie czerpania wiedzy z internetu, tylko na wiarygodnych źródłach, na osobach, które prowadzą te zajęcia Szkoły Rodzenia. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Będziemy budowali wspólnie przydomową elektrownię jądrową. Po to, żeby reaktor jądrowy jakikolwiek zadziałał, musimy zwiększyć w mieszance uranu, zwiększyć ilość tego uranu rozszczepialnego. W programie także urybki z kalendarza, Łukasz Błąd, projekt Data i Krystian Hanke, także muzyczny rozkład jazdy, także informator ekonomiczny przed godziną 10. Proszę zostać z Trójką. Tymczasem 19 minut po godzinie 6. Niebawem zajrzymy do prasy. jesteśmy w odkwie głową na dół. Zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Nie mam sny w marchewkowy. Stanie jest najlepiej mi, rosnę sobie. Dołem głowa, górą nać, kto mi powie, co się jeszcze może stać. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Pan w Trójce o poranku, tymczasem 23 minuty po godzinie 6, dwie dwójki i 7 trójek. Witam serdecznie, Krystyna z Kormorana Olsztyńskiego. Kochani, dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia i Służby Zdrowia oczywiście, więc do samej ziemi nisko kłaniamy się wszystkim pracownikom i lekarzom, i chociaż nie chcemy dostać się w ich ręce, ale to są diamentowe, złote ręce. Niech będą najzdrowsi na świecie. Kocham was też. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Oczywiście przyłączamy się do najlepszych życzeń dla pracowników służby zdrowia. Przypomnę, bo może ktoś będzie chciał skorzystać. Dziś o 13:00 akcja Brawa dla was, brawa dla medyków. Tymczasem to już 24 minuty po godzinie 6:00. Spójrzmy, co w prasie. Na początek Rzeczpospolita. Jak duża może być tarcza? Ten tekst na pierwszej stronie tego dziennika. Realna pomoc dla gospodarki przewidziana w pierwszej tarczy antykryzysowej to maksymalnie 30 miliardów złotych. Nic dziwnego, że biznes domaga się więcej, pisze Rzeczpospolita. Tu pojawiają się jednak pytania o możliwości finansowe państwa. Z tym niestety nie jest najlepiej, ocenia dziennik. Maksymalnie zadłużenie państwa teoretycznie mogłoby wzrosnąć do 250-300 miliardów złotych, czyli do konstytucyjnego limitu dla długu wynoszącego 60% PKB, ale przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby wpędzić nas w jeszcze większe kłopoty finansowe, pisze Rzeczpospolita dziś na swojej pierwszej stronie. Także o tarczy antykryzysowej sporo dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, teraz do tej gazety zaglądamy. Rząd chce dać firmom powszechną płynność. Tarcza antykryzysowa od razu po wejściu w życie jest nowelizowana i uzupełniana o kolejne przepisy. Na tym jednak nie koniec działań antykryzysowych. Z ustaleń dziennika wynika, że trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, dostarczeniem powszechnej płynności firmom, niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Płynności z pomocą finansową miałby się zaangażować Narodowy Bank Polski, a także jeszcze jedna państwowa instytucja. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska. Gowin odchodzi z rządu.

forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę. Poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę. Wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahonta z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szerze i bez kalki. Pocahonta z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki. Pocahonta z innej bajki. Nie ma komu stanąć szranki, puka poza ranking. Pocahonta z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT, słek słów, chłopców z mów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa. Nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach. Co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo. Trwale jak żel beton, znasz legendę co? Tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd, choćby będę to. Jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przychodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, niech na w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech na w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale bajki Pocahontas w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 22 minuty do godziny 7. Już teraz przed nami raport o stanie pandemii i Ernest Zosuń. Bo choć wszędzie jest i zewsząd straszy koronawirus, to nie zmienia to faktu, że wszędzie jest też. A dalej za tekstem piosenki poszli Becky i Mark z New Jersey i wzięli ślub. To największa niespodzianka, jaką mogliśmy zrobić wszystkim w koło. Jej mama zdążyła powiedzieć przez telefon, że w takim razie przywiezie nam kolację. Choć bez wielkiej uroczystości, białej sukni i garnituru z żabotem, bez tortu z nowożeńcami na czubku, to... Tak przywitali wracającą z urzędu młodą parę sąsiedzi ze swoich ganków i balkonów. Coś chcieliśmy zrobić, choć coś małego, a to było najlepsze, co można było. No najlepsze, co można było, bo niewiele można w ostatnich dniach. Stany Zjednoczone. Chyba jest lepiej, bo pierwszy raz odnotowaliśmy w Nowym Jorku mniej zgonów niż poprzedniego dnia i oby to był dobry znak. Mówił na codziennej konferencji amerykański prezydent z nadzieją, bo tylko nadzieja pozostała. Nowy Jork to ponad połowa przypadków z całej Ameryki. Do tego niepokoi przypadek z Zona Bronxie, gdzie okazało się, że jedna z tygrysic jest zarażona wirusem. Zauważyliśmy, że ma ona trudności z oddychaniem i kaszle. Zrobiliśmy jej wszystkie badania, jakie robi się zwierzętom, a ponieważ Nowy Jork jest epicentrum koronawirusa, to zbadaliśmy i to. I okazało się, że jest zakażona, a takich przypadków dotąd nie było. Tygrysica zaraziła się najprawdopodobniej od jednego z pracowników. Jak na razie naukowcy twierdzą, że od zwierząt ludzie się nie zarażają. Ale uważajmy na swoje zwierzęta. Bo jak takiemu rudzielcowi maseczkę założyć? Wielka Brytania. Boris Johnson trafił do szpitala. Brytyjski premier miał temperaturę i objawy przeziębienia. To, że jest zakażony wirusem, wiadomo od dawna. Do szpitala premier trafił za radą naszych lekarzy. Wykonano mu serię rutynowych badań. Ostatnią noc spędził w szpitalu. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jak tylko będzie to możliwe, wróci na Downing Street. Wczoraj wieczorem Johnson znalazł się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Pogorszyło się. Japonia. Chciałbym ogłosić, od jutra wprowadzamy stan stan wyjątkowy, oznajmił japoński premier Shinzo Abe. Obejmuje on 6 prefektur. Wprowadzony został, bo w Japonii wzrosła liczba przypadków do ponad 3,5 tysiąca, a zmarło prawie 90 osób. Szwecja. Lekce traktującym do tej pory epidemię Szwedom do rozsądku starał się przemówić ich monarcha. Dla mnie i dla wielu z was ważne jest wycieszyć się nadchodzącymi świętami. Chcemy wyjechać, spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, pójść do kościoła. Ale być może nie jest to konieczne. Przemyślcie, być może lepiej zostać w domu. Austria. Kanclerz Sebastian Kurz zapowiada łagodzenie obostrzeń, bo my w Austrii działaliśmy szybciej i bardziej restrykcyjnie niż w innych państwach i to daje nam możliwość szybciej przezwyciężyć ten kryzys. Od 14 kwietnia mają być otwarte mniejsze sklepy, a od 1 maja już nawet centra handlowe. Restauracje i hotele stopniowo mają wracać do pracy od 10 maja. Pod takim hasłem dziś zdaję mój raport i jeszcze jedną historię idącą za tekstem przedstawię. Nic nie mogę na to poradzić, że... mówi Karsten, narzeczony. Ciężko mi jest spać, jak jej nie ma, zatem przynajmniej raz dziennie musimy się zobaczyć. On czasem przywiezie kwiaty, a czasem czerwone grzane wino, opowiada Inga, narzeczona. A dziś co masz? Ta randka odbyła się na granicy duńsko-niemieckiej. Epidemia zamknęła dotychczas otwarte szlabany i para została po dwóch różnych stronach, choć niedaleko, tak kilkanaście kilometrów. My nie możemy się przytulić ani pocałować, ale tak posiedzieć po obu stronach zapory można. Dowiedzieć się co nowego. On mężczyzna z przeszłością, wdowiec 89 lat, a ona kobieta po przejściach, też wdowa 85 lat. Będziemy jeszcze znów razem. No pewno, bo przecież choćby nie wiem co. Zozun i raport o stanie pandemii. Tymczasem 16 minut do godziny 7. Za 3,5 minuty sprawdzimy, jak funkcjonują wirtualne szkoły rodzenia. Polecamy 2 dwójki, 7 trójek, zd3@polskieradio.pl. Barbara Brońska. Widziałem różne rzeczy. Widziałem, jak się nasze morze zmienia, gdy człowiek coraz bliżej. może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Państwa pozdrowienie dla pracowników służby zdrowia. Bardzo dziękujemy za te głosy i oczywiście przekazujemy wszystkim osobom pracującym w naszej służbie zdrowia. Przypomnę dziś Światowy Dzień Zdrowia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polecamy 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Tymczasem 14 minut do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, jak obserwujemy to od kilku tygodni w związku z pandemią koronawirusa, większość naszych aktywności przeniosła się do internetu. W wirtualnej rzeczywistości możemy znaleźć lekcje języka obcego, jogi, kursy nauki jazdy, a teraz i szkoły rodzenia. Warszawski Instytut Matki i Dziecka tradycyjną szkołę rodzenia przekształcił w spotkania online. No dobra, nie płacz. Przyszli rodzice stoją przed nie lada wyzwaniem. To nie tylko przygotowanie do nowej, życiowej roli, ale również sprostanie nietypowej sytuacji na świecie. A to wszystko budzi niepokój, mówi przyszła mama Małgorzata Jarocka. Ogólnie czuję się dobrze, niemniej jednak towarzyszy takie uczucie niepewności i obaw, że tak powiem, co będzie dalej. Koronawirus zaskoczył nie tylko przyszłych rodziców, również położników i ginekologów, bo w obliczu epidemii szkoły rodzenia musiały zostać zamknięte. Ale Warszawski Instytut Matki i Dziecka postanowił stacjonarne zajęcia przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Merytoryka zajęć pozostała niezmieniona, mówi położna Monika Portacha z e-szkoły rodzenia Instytutu Matki i Dziecka. Tematyka jest taka sama, bo czy to jest w okresie epidemii, czy w okresie takiego normalnego naszego życia. Program jest dokładnie taki sam. W naszej szkole rodzenia wykłady prowadzą profesjonaliści. Są to położne z sali porodowej, są to lekarze i pediatrzy, i lekarz ginekolog, jest i pani Małgosia, która jest wyśmienitą dietetyczką, czyli ona na temat diety powie wszystko. A wszystko po to, by zminimalizować lęk, który towarzyszy przyszłym rodzicom, mówi ginekolog profesor Tadeusz Issat z Instytutu Matki i Dziecka. Ta inicjatywa szkoły rodzenia zdalnej ma możliwość wprowadzenia jakiegoś ładu, spokoju, uspokojenia tych kobiet, nie czerpania wiedzy z internetu, tylko na wiarygodnych źródłach, na osobach, które prowadzą te zajęcia szkoły rodzenia. Dzięki tej wirtualnej szkole jesteśmy w stanie pokazać instytut, pokazać salę porodową, pokazać na zajęciach, jak to u nas przebiega, jak wygląda przyjęcie pacjentki ciężarnej do porodu, co mam nadzieję, że spowoduje, że te kobiety chociaż trochę będą mniej lęków miały. Jednak czy największym lękiem przyszłych mam jest tylko poród? Najbardziej w obecnej sytuacji stresujący jest sam fakt, że trzeba iść do szpitala. Mówi Anna Ryczkowska. Bo nie da się ukryć, że szpitale i poradnie, przychodnie to są miejsca, których przede wszystkim należy w pandemii unikać. Więc sam fakt, że za 4 tygodnie muszę się pojawić w szpitalu tak czy inaczej jest lekko przerażający. Natomiast wszystko zależy od tego, jak dobrze się do tego przygotuję. Tak naprawdę większość tej paniki jest w mojej własnej głowie, a nie w rzeczywistości. Szpitale położnicze są bardzo dobrze przygotowane do obecnej sytuacji. Porady i wskazówki dotyczące porodu w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć również w facebookowej grupie Szkoły Rodzenia Instytutu Matki i Dziecka. O wirtualne przygotowanie do porodów pytała Monika Suszek. Co Państwo na to? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Proszę zadzwonić do Kuby. Można też do nas napisać. Teraz Mietek Wcześniak. Kto żebrakiem, a kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, drogę po przygodę, a interes każą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj. ile gwiazd i kto ziemię wprawił w ruch. Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim smuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę. 9 minut do godziny 7, program trzeci Polskiego Radia. Urywki z kalendarza. I Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, proszę Państwa, to nie przejęzyczenie ani usterka dykcyjna. Nie jest to też objaw zaćmienia umysłu, nawet jeśli trudno znaleźć w tym jakiś jego wyraźny udział. Obchodzimy dzisiaj jednak Dzień Bobrów i takie przywitanie się z Państwem wydaje się być niezachwianie słuszne. Zatem raz jeszcze Dzień Bobry, zapraszam na kalendarium. W sytuacji, którą mamy, szczególnego znaczenia nabiera ustanowiony przez WHO w rocznicę powstania tej organizacji Światowy Dzień Zdrowia. Niby jest najważniejsze. Życzymy go sobie co i róż, żeby było, choć trochę. Wystarczy zdrówko, a i za zdróweczko wypijemy. Ale kiedy jest, to obrywa od nas nierzadko, a to nocą zarwaną, a to olejem palmowym, szlugiem rzucanym od jutra i wzięciem się za siebie, ale dopiero od nowego roku. To także Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Cóż można ci, pracowniku służby zdrowia, życzyć w takim czasie? Jak znaleźć słowa odpowiednie między drażniącym patosem a banałem tego zdrówka, zdróweczka? Spokoju, odpoczynku, docenienia, bezpieczeństwa? Pewnie wszystkiego tego po trochu, a przede wszystkim dzięki. Trwa kwarantanna, która skoszarowała nas na niewielkich przestrzeniach domostw w często, jak się okazuje, nieznanym nam bliżej towarzystwie najbliższych nam osób. Można już nie móc na siebie patrzeć, ale można też wykorzystać ten czas, żeby się jednak nieco lepiej sobie przyjrzeć. 7 kwietnia to także Dzień Niewidzialnej Pracy. Dobry powód, żeby się rozglądnąć. O patrz, to jednak te nasze dzieci muszą się nauwijać na te oceny. Widzisz? Mama z tatą to mają niezły młyn w tej pracy. Kurczę, brakuje tych ludzi, którzy dowożą, sprzedają, robią wyceny, zbierają podpisy i świadczą usługi. Jest okazja, można zobaczyć. Oczywiście mamy też dzisiaj rocznicę. 7 kwietnia 1827 roku angielski aptekarz John Walker sprzedał pierwsze pudełko wynalezionych przez siebie zapałek. Dzięki temu od blisko 200 lat mamy poręczne źródło ognia, ale i doskonałe tworzywo do klejenia makiet do szkoły, do dłubania w zębach, klinowania dybli w zbyt dużych otworach czy do nauki liczenia. Zapałki są też w koszyku tych produktów, które najtrudniej zakupić, gdy się skończą. Obok magii i żarówek. 120 lat temu urodził się Adolf Dymsza, znakomity komik, aktor filmu i kabaretu, a ćwierć wieku temu otwarto pierwszą w Polsce linię metra. Życzmy sobie, aby znów można nim było jeździć bez ograniczeń i, jak śpiewał Dymsza, bez względu na to, ile człowiek ma w kasie, niech ma humor i niech pcha się. Gdy go opuści radość życia i krzepa, to gość przepadł, bo nie umiał żyć. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. 5 minut do godziny 7. Po 7 dr Tomasz zapytamy też, jak skutecznie zdezynfekować samochód. Zostańmy w domach, zostańmy z Trójką. Fools.